Música de esta pancholiña, de Xistra do Coruxo, para felicitar a Arancha Rodríguez Fernández, que é a terceira premiada do 27 certame de poesía Rosalía de Castro. Boas tardes, Arancha. Hola, boas tardes, moitas grazas. Felicitarte polo premio, felicitarte polas festas que estamos de festa, o sea, está, é o último programa, o noso último programa do ano, pero aproveitamos para felicitarche as festas do Nadal. Por certo, o teu traballo Experta entre os teus esguellos é un traballo feiticeiro, eh? Moitas grazas. Dourense, dixéronme. Dourense, efectivamente. Temos aquí o noso presidente da entidade, o señor Rico, don Alfonso Rico, que tamén te quere felicitar. Te felicito polos premios e pola colaboración que hacedes todos, porque este ano foron moitos, anco premio, asociación, e sabes que non pode despoñer de moitos cuartos. Agora poderemos despoñer cuatro veces máis. Pero gracias aos vosos cartiñas que mandades, este ano foron moitos colaboradores, que val mala colaboración, entonces estos cosas estarán postos nunha revista na Lúa Nova. Claro. Falaremos a primeiro de ano, faremos a buscar unha revista a todos os colaboradores, ao Antonio Díaz, que é o director da revista. Cando salga a revista, os mandaremos unha revista e veredes os vosos traballos feitos, como cada ano. Muy ben. Estupendo. Escoita, Arancha, con TH ou Arancha con CH? Con CH, como soas. Como soa, moi ben. Bueno, sableámoste, sí, entre comillas, para que nos falaras deste premio, que seguro que estarás satisfeita e contenta, non? Pero tamén podes, quizás ao mellor tes algún blog, tes algún sitio onde os nosos ouvintes e algunhas persoas poidan coñecerte tamén. Pois a verdade é que hai un par de anos que deixei o mundo dos blogs, porque por unha banda era moi satisfactorio que moitas persoas distintas puidesen lerte, e tamén te obrigaba un pouco a escribir. Sí. Pero por outra parte, eliminaba esta parte algo máis profesional, xa que calquera pode escribir un blog. Últimamente preferín centrarme en escribir poemarios, en outro tipo de actividades que agora mesmo me están aportando bastante. Eu agora estou estudando un mestrado en literatura comparada, e fago traballos de investigación. Entón, estou centrado un pouco nese ámbito. Por eso nos aí no con esas novas técnicas, con esas novas tecnoloxías non te topábamos aí nin no Facebook, claro. nin no Twitter, nin onde andará a Arancha. Tamén é certo, teño que dicir, tamén para revista e demais, que a pesar de que eu me chamo Arancha Rodríguez Fernández, a nivel poético fágome chamar Arancha Nogueiras. Sí, sí. Porque Nogueira é o segundo apelido do meu pai. Uh-huh. E o reivindico como galego que é. Ah, porque é menos galego que... O sea, o Rodríguez non é tan galego como Nogueira, non? Bueno, tal vez o que realmente é galego. A súa etimoloxía é galega. Por eso. Pero é moito máis común. Xa, entonces por unha certa diferencialidade, non? Exactamente. Efectivamente. Bueno, a túa creación é estupenda, experta entre os teus esguellos. Está dirixida a algunha cousa determinada ou centrase nun... Ese traballo ten algunha... non sei... espontaneidade con respecto á creación ou está con idea de algunha cousa determinada? Pois ben, se ben houve unha espontaneidade na creación, eu creo que estaba moi mediatizado por un momento da miña vida, no que eu, despois de moito tempo estuando fora, volví aquí a Ourense a vivir, a instalarme aquí, e para min foi un cambio radical, no cal novas sensacións se xuntaron con sensacións do pasado. Volvín a toparme nun lugar que, por unha parte, ao ser pequeno, permite unha maior relación, pero por outra tamén te sintes moito máis observado, e eso para un poeta é bastante fructífero. É unha sensación nova, que xa se experimenta con outros anos, non cos mesmos que cando vivía aquí. E desde logo creo que foi a fonte de inspiración primixenia deste traballo. Bueno, tú dices experta, pero en realidad de ti eres nova, es unha persona moi nova, por lo menos pola voz que nos describes, que nos mandas. Por lo menos dis que xa marchache, que volviche, bueno, pero sí, teño 24 anos, por pero eso, agora ainda non teño vergoña de dicir. Por eso, que tú eres moi noviña, e esta creación é tamén noviña. Bueno, aparte que sea noviña, quero decir que notase frescura nela. Sí. Y entonces o feito de que digas que, bueno, pode ser que teñas experiencia con respecto á creación, pero que seguro que bueno, pues a jovialidade que din os castelans na túa creación vese. Home, está claro, e espero seguir evolucionando e non parar nunca de escribir, pero está claro que eu son unha persoa que se relaciona coa escritura desde moi nova, e que o que eu escribía con 18 anos ten pouco ou nada que ver co que escribo agora. Vivín perspectivas distintas, estiven en sitios diferentes, e a pesar de que son novas, tamén evoluín a miña vida persoal e creativa. Pois, entón iso notase. Consigo un vai cumplindo anos, pois vai madurando, dicíamos, e acollendo experiencias. Claro. Bueno. Pois ves, que hai quen ten moitos máis anos que a ti e non ten a experiencia túa. Supoño que depende de como cada un decida vivir a súa vida e as cousas que decida deixar entrar debaixo da súa pel. Bueno, Arancha, que non te estorbamos máis, que te felicitamos novamente, tanto as festas como ese premio tan que o noso presidente di que cativo, pero que lle gustaría ser que fora un poquinho máis grande, pero nós xa te consideramos moi importante, posto que forma parte do elenco de Rosalía de Castro. Exactamente, empezas a formar parte dese grande elenco de personaxes e de moitas mulleres, por certo, que acabaron estes premios de poesía Rosalía de Castro. Xa durante 27 anos, pois é un elenco para nós moi orgulloso deles, pero tamén para nós é unha satisfacción con terte precisamente nese índice de personaxes tan importantes que bueno, que participades connosco nesa teima de levar adiante o un premio de poesía que leva o nome da nosa amada Rosalía. Tamén para mí, agradezo vos moito esta oportunidade. Despedimos-te con outra peza de música, con outro villancico, hasta en vindiras ocasións nas que te molestaremos, volvo a repetir para poder pedirche que nos declames algunha das túas creacións. Por suposto, e estaría encantada. Moitas graciñas. Grazas, ata logo. Que teñes un feliz ano. Igualmente. Unha aperta. Isto aquí é tercera. Pois vamos a ir con un... Con outro villancico máis de Muxicas. E despois Muxicas no ceo de Belén. E despois tócanos. Despois parece que nos toca así algo de plata, vale, non? Vale. Bueno, a ver se mañá cae algo. Esta noite, noite boa, vamos todos a Belén. E veremos o nome niño que naceu con noso ben. Esta noite, noite boa, cantaremos yo recén. Canxoliñas, aninovos e pandeira das tamén. Noite boa, vamos todos a Belén. E veremos o meniño que naceu a noso ben. Esta noite, noite boa, cantaremos yo recén. As solillas animamos e bandeira das café. Noite, noite boa, te haremos a peche. Bacallao con coliflor en las costillas o bebé. Esta noite, noite boa, beberemos todos ben. Almariño de camados e champán. Como? Eu caña. Eu herbas. A min licor café. Eu mambo. Ah, chis! Esta noite, noite boa, vamos todos a Belén. E veremos o meniño que naceu pro noso ben. Esta noite, noite boa, e mañá que Navidad. E pasado nos pecados, tenemos que traballar. Esta noite, noite boa, e mañá que Navidad. E pasado nos pecados, tenemos que traballar. Esta noite, noite boa, e mañá que Navidad. E pasado nos pecados, tenemos que traballar. Esta noite, noite boa, e mañá que Navidad. He pasado los pecados, tenemos que traballar. Esta noite, noite boa, e mañá que Navidad. He pasado los pecados, tenemos que traballar. Esta noite, noite boa, e mañá que Navidad. He pasado los pecados, tenemos que traballar. Esta noite, noite boa, e mañá que Navidad. He pasado los pecados, tenemos que traballar. Esta noite, noite... Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat.